Az éjszaka, Al-Layla című szúra, mekkai. Verseinek száma 21. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Wal-layli idha yaghsha. Az éjszakára, midőn minden beborít. Wan-nahari idha tajalla. A nappalra, midőn fényesen ragyog. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. És arra, aki teremtette a hímneműt és a nőneműt. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Bizony a ti igyekezetetek, céljaitok, vágyaitok különböző. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Aki ad és féli Istenét, Allahot. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. És igaznak tartja a legjobbat. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Annak megkönnyítjük a legkönnyebb sorshoz vezető utat. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. De aki fösvény és öntelt, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. És hazugságnak tartotta a legjobbat, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Annak megkönnyítjük a legrosszabb sorshoz való jutást. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Nem fog neki használni a vagyona, midőn lezuhan. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. Bizony, a mi feladatunk az útmutatás. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. És miénk a túlvilág és az evilági lét is. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Lángoló tűztől óvtalak és intettelek benneteket. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Amelyben csak az elkárhozandó fog égni. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Aki meghazudtolt és elfordult. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. De az Istenfélő távol áll ettől. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Aki odaadja vagyonát, hogy megtisztítsa magát. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى. És nem várja az emberek jutalmát a jó tettéért. إِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Csupán legmagasztosabb ura arca után vágyakozik. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Bizony, ő elégedett lesz, midőn belép a paradicsomba.